राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बता हुए हैं। सब भाई बहन ध्यान दें, हमारा कुछ भी नहीं है संसार में, हमारा कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये आए एक बात आप सुनो ध्यान से, जब आए थे जब क्या साथ में लाए थे और जाएंगे तो क्या साथ में ले जाएंगे, बस इस बात पर विचार करो। जब हम आए तो क्या साथ में लाए थे? केवल पानी की बूंद पड़े थे, उससे शरीर बना है, छह सात बजे था, छह सात बजे था, गर्भाशय में बूंद पड़ी उससे शरीर बना और वहां से ही 9 महीने के बाद बाहर आया, बड़ा हुआ और अंदर यही मर गया, तो शरीर को साथ में लाए नहीं। और कोई चीज हमारे साथ में आई नहीं, रुपये पैसे मकान घर कुटुंब माता पिता संबंधी कोई भी साथ में नहीं आया, और मरेंगे तब शरीर भी नहीं पड़ा रहेगा, यहीं मरा और यहीं पड़ा रहेगा, साथ में कुछ भी ले जा सकेंगे नहीं, कोई भी ले जा सकता नहीं, यहीं पड़ा रहेगा। हमारी अगर चीज होती तो हम साथ में लाते और साथ में ले जाते, तो लाए कुछ नहीं ले जा कुछ नहीं सकते, तो हमारी चीज कोई भी किंचित मात्र भी नहीं है, उनको अपने समझना है, ये बड़ी भारी भूल है। अरे भूल छोड़ दो तो बस निहाल हो जाओ, हमारी कोई चीज है नहीं, है नहीं, है नहीं। क्या माँ बाप को साथ लाए थे? क्या भाई भतीजा भतीजी आदि को साथ लाए थे? क्या स्त्री पुत्र को साथ लाए थे? नहीं लाए थे। क्या मकान साथ लाए थे? क्या जमीन साथ लाए थे? कुछ नहीं लाए थे। और ले जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं जाएंगे। रुपये साथ में लाए थे, क्या ले जा सकते हो? एक सदाम दमड़ी भी साथ में ले जा नहीं सकते, और साथ लाए नहीं। जितना कुटुंब है जिसको अपना मानते हो, कुछ भी साथ में रहे थे? संसार में जितनी जायदाद अपने मानते हो, क्या साथ में लाए थे? क्या साथ में ले जाएंगे? साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, तो अपन है ही नहीं। तो अपनी भूल से अपना माना है, धन को अपना माना है, बड़ी भारी भूल है। जमीन को अपना माना है, घर को अपना माना है, साथ में कोड़ी भर भी साथ चलेगा नहीं, और साथ लाए नहीं। यानी वो अपना मानना है, यही बंधन का हेतु है। जन्म मन का कारण यही है, संकट का कारण यही है, लड़ाई दंगा आदि दुखों का कारण यही है, बुखार आदि बीमारियों का कारण भी यही है। जितने दुख है वो इसी में है। साथ में कुछ लाए नहीं, साधु ले जाएंगे नहीं। और जो संयोग और वियोग होता है वो अपनी चीज होती है क्या? जिसका संयोग और वियोग हो जाए वो अपनी चीज होती है क्या? क्या आरंभ और समाप्ति होती है वो क्रिया होती है क्या हमारी? जैसे आरंभ होता है समाप्त होता है, और कोई आती है और जाती है, क्या वो हमारे साथ होती है? आने जाने की हमारे साथ है क्या? हमारे साथ नहीं थी और नहीं है, साथ रह सकती नहीं। तो इनको अपनी मानना है, यही भूल है। ये किस बात है कि दूसरों के लिए खर्च करो, दूसरों के लिए सेवा करने का मौका केवल मनुष्य शरीर में है, देवताओं में भी नहीं है, 84 लाख जोड़ने में भी नहीं है, भूत भेद पिशाचों में नहीं है, किसी जोड़ी में नहीं है, इसी जोड़ी में है। तो जो चीज मिली है उनके द्वारा जो सेवा करो, अरे उनके समझी करो। कोई भिक्षा के लिए आवे तो रोटी उनकी है उन्हीं को दे दो, बस अपनी है ही नहीं। कहीं रुपयों की सहायता हो तो भाई उन्हीं का समझ उन्हीं को दे दो, अपने है ही नहीं, अपने साथ लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, लाए नहीं ले जा सकते नहीं, और क्या धन को पास में रख सकते हैं? महान दरिद्री भे लखपति करोड़पति बन गए, अरे करोड़पति महान दरिद्री बन गए, साथ में रख भी नहीं सकते, ला सकते नहीं, ले जा सकते नहीं, और साथ में रख सकते नहीं, तो हमारी कैसे हुई? हमारी है ही नहीं। हमारी मानना है ये बड़ी भारी गलती है। इसी गलती का फल है दंड भोगना, नरकों में जाना। इसी नरकों में जाते हैं, बाल जमते मरते हैं, इसको अपनी मान से कारण गुण संकोष से सदस्य होती जब सू गुणों का संग है, वो मैं आसक्ति गुणों में सत्वरजतम है, इससे ऊंच नीच होनी होती है। ऊर्ध्वगन संति सत्वता मध्य चंद जादसा अधोगन संति तामसा, गुणों का संग गुणों को साथ लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, यहाँ रहने वाले को अपना मानते हैं, यही दंड है। इसमें खूब विचार करो, छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक सब विचार करो, क्या साथ में लाए थे, अरे क्या साथ में ले जाएंगे, अरे क्या मिली हुई को साथ में रख सकते हैं, शरीर को ठीक रख सकते हैं, क्या धन को साथ में रख सकते हैं, क्या जमीन ज्यादा तो साथ रख सकते हैं। राजाओं का राज चला गया, हमारे सामने जैसा परिवर्तन हुआ है हरे कृष्ण में नहीं होता। दुनिया में हमारे साथ जैसा हमारे सामने परिवर्तन हुआ है, ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं। गर्भ गिराते हैं, महान हत्या करते हैं, क्या फायदा? फायदा क्या? नरकों की तैयारी करते हैं, घोर नरकों में जाना है, गुओं का हत्या करते हैं, पशुओं का हत्या करते हैं, अंडा का हत्या करते हैं, मछलियों का हत्या करते हैं, नाश करते हैं, खाते हैं। नाश करना है तो हमारा भोजन है, आप ही भोजन हो महाराज, आप ही खा जाएंगे लोग। ये अबार साल चल रही है, इसे तीर्थ अगाड़ी गरीबों धनी आदि समूह दिखा खा जाएंगे। छोड़ो रे हमारे यहां तो भोजन में ही है, सुनती है हमने तो आपके भी लोग खा जाएंगे। हमारे साल चल रही है, चलते रही तो मन ही लोग खा जाएगा, क्यों घास फूस है उत्पन्न वाला मांस अच्छा होता है तो अन्न खाने वाला बढ़िया होता है, बढ़िया मानते होता है अन्न से वाला, तो जिसको सहायता नहीं वो खा जाएगा, बलवान खा जाएंगे, ऐसे बलवानों को वैसे गुस्से बलवान खा जाएंगे, कितनी मार कर दोगे। अभी जो साल है इस साल से ये दशा होने वाली है, बालक जन्मता है खून पड़ता है उसको भी साथ ले जाते हैं, इनको साथ ले जाते हैं, उनके काम लेते हैं, गायों मारी जाती है उनका खून इकट्ठा करते हैं, उनसे लाभ लेते हैं, तो फिर आदि जीतों को छोड़ेंगे नहीं, जो बलवान वो खा जाएगा, तो दिशा क्या होगी। साथ लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, ऐसे रख सकते नहीं, क्या धनी हो धनी रहेंगे, क्या गरीब गरीब रहेंगे, अपनी जो अवस्था है वो सदा रहेगी, क्या बालकपना रहेगा, क्या जवानी रहेगी, क्या वृद्धावस्था रहेगी, क्या निरोग अवस्था रहेगी, क्या रोगी अवस्था रहेगी, क्या धनी अवस्था रहेगी, क्या निर्धनता रहेगी, क्या शरीर रहेगा, कोई साथ में आया नहीं साथ में जाएगा नहीं, शरीर भी साथ आया नहीं है जाएगा नहीं रहेगा नहीं ले जा सकते नहीं, और शरीर भी बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोगी धनी निर्धन अच्छा मंदार मूर्ख बनता रहता है, इस परिवर्तन को अपना मानना है, कितनी बड़ी बेबूद है। आप वही है जो बालकपन में थे, जो जवानी में थे, जो वृद्धावस्था में थे, धनी अवस्था में थे वही आप धनी अवस्था में है, रोग अवस्था में थे वही निरोग अवस्था में है, आप मूर्खता में थे वही मूर्खता में है, विद्वत्ता रहेगी क्या, विद्वत्ता साथ आई है क्या, साथ जाएगी, आपके देवी संपत्ति भी जाएगी क्या, क्या आशु संपत्ति भी जाएगी, कष्ट जाएगा आशु स्वभाव जाएगा, स्वभाव बिगड़ा हुआ जगह जगह दूध जिसका स्वभाव बिगड़ा या रहेगी, कुत्ता या कदू कदू कुत्ता ये दशा हमारी होगी, और ये नहीं इनसे दूर खा जाएंगे, काट खा जाएंगे, ऐसा मनुष्य हो गया है अभी, मनुष्यों में खाने की आदत पड़ गई है, वे मांस खाते हैं तो पशु पक्षियों खाते हैं मनुष्यों को खाएंगे, मनुष्यों को खाने लग गए, गर्भ गिरावे उन छोरों को ले खा जाते हैं, हमें सुनिए तो वो ही खा देते तो जीतों को छोड़ेंगे, जो बलवान है जिंदगी वो खा जाएंगे, क्या दशा होगी। अपने साधु से है नहीं तो उनको अपना समझना, साथ रखना, क्या आपके हाथ की बात है, फिर क्यों मुंह में फंस करे पड़े हो, भगवान आपके साथ रहेंगे, आप मानो तो रहेंगे न मानो तो रहेंगे, आप अस्वीकार करो तो रहेंगे न स्वीकार करो तो ही रहेंगे, वे आपको छोड़ेंगे ही नहीं, संसार साथ रहेगा ही नहीं, तो रहने वाले को साथ में रखो, जाने वाले को छुट्टी दे दो, छुट्टी बात है खूब सोचो, क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाओगे, है हिम्मत अपनी, तो इस मोह में क्यों फंसे हो, धन को खड़े मैं है क्या रहेगा साधन, उपयोग करो अच्छे उपयोग में, घरों में की सेवा में, निर्धनों की सेवा में, धन लगाओ, जितना अपने हाथों कर लो वो होगा, ट्रस्ट बना दो, ट्रस्ट में आपके अनुसार करेंगे, है भरोसा। आज साथ साथ में व्यापार करने वाले खा जाते हैं, एक एक में कहीं रखने की हिम्मत नहीं है, यह दशा हो रही है, लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या दशा होगी, कोई भी सेठ साथ में लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, ले जा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, धन को रख रहे शरीर को रख सकते हो, शरीर को साथ लाए नहीं, ले जा नहीं और रख सकते हो, रख दोगे शरीर को, बीमार नहीं होने दोगे, हाथ में नहीं, फिर हमारा क्या क्या करे, कुमो में पड़ रहे हो, कितनी सीधी सरल बात है, सबके समझ में आ जाए, क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाओगे, केवल मेरा मेरा मेरा मैं करे फंस गए, मोह में फंस गए, मोह का भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, महान कष्ट भोगना पड़ेगा, फायदा कोई नहीं, फायदा रत्ती मात्र का नहीं, नुकसान सब है, बड़ा भयंकर नुकसान, फायदा कोई तेरे भर का ही नहीं है, वो तो बताओ खुल नहीं, आपको बताओ क्या फायदा होगा, कोला नुकसान ही नुकसान है, ऐ बांधते हो नहीं, क्या सोचो विचारो, इन चीजों को साथ में रख सकते हो, साथ में ले जा सकते हो, शरीर भी साथ में नहीं चलेगा, मैंने और क्या साथ में जीवड़ो जैसे ये कलो साथ है, पुण्य पाप, पुण्य पाप वही भोगा करे वही खत्म हो जाएगा, वो भी साथ नहीं रहेगा, पाप दुख भोग नष्ट हो जाएगा, पुण्य सुख हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, साथ में कुछ रहेगा ही नहीं, भगवान साथ में रहेंगे, आप आस्तिक हो नास्तिक हो भगवान हो न मानो तो ये भगवान छोड़ेंगे नहीं, क्यों सर्व व्यापक है कैसे छोड़े, छोड़ सकते ही नहीं, सर्वसमर्थ भगवान होते हुए इनमें सामर्थ्य नहीं कि न रहे, न रहने की सामर्थ्य भगवान में नहीं है, साथ में पदार्थ रह जाएंगे, शरीर रह जाएगा, जमीन रह जाएगी, जायदाद जितनी भी संपत्ति है रहेगी साथ में, रह सकती है, रहेगी नहीं, तो मोह छोड़ के भगवान में प्रेम करो, भगवान साथ में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, आप चाहो तो रहेंगे, नहीं चाहो तो रहेंगे, आप मिटना चाहो तो मिटेंगे नहीं, वे तो रहेंगे ही, तो उनसे ही प्रेम करो, निहाल हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, जन्म मरण मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, सास कह रहे हैं, ऐसी संस्कृति मिलेगी नहीं, ऐसी मुसलमानों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, यहूदियों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, जैसी सनातन धर्म में है, मैंने खूब देखा है, जितने संप्रदायों के ग्रंथ है वो देखे, अगर कोई मिला नहीं हम क्या करें, ग्रंथ मिलता नहीं, किसी में ऐसा गहरा उचार ऋषियों ने जैसा किया है ऐसा किसी संप्रदाय में नहीं है, उस संप्रदाय में ऐसे सत्संग में रह करके आप काम नहीं करोगे, फिर कब करोगे बताओ? फिर कौन सा बढ़िया काम मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो जैसे मिला हुआ है साफ साफ, ऐसे सीधी सारी बात, अपना मानना अपना न मानना। क्या मर जाने वाले को रख लो, कोई साधु हो जाए, कोई मर जाए, कोई गंस आ जाए, खो जाते हैं आजकल मनुष्य, खो जाते हैं मनुष्य, चोरी हो रही, अब चोरी हो रही है भाई, खा जाएंगे चल रहा है, जो तो भोजन है मैं एक विचार हुआ कि गायों को नहीं मारना है, तो प्रस्ताव आने नहीं दिया, ये तो गरीबों का भोजन है, आप भी भोजन बन जाओ महाराज, जाओ अरे भोजन है, ये भोजन है, मांस खाने वालों के खाने से मरे होते हैं, आपके दांत वैसे नहीं है, फल खाने वाले आपके दांत है, देखा श्री कहने से उठ रहा, दांत और तरह होते हैं, मुख और तरह होता है, विदेशों में गायों को मांस देने लगे, जो गायों खाने लगी मनुष्य को, सुनिए खाने से क्या दशा होती है, गायों का सुबह बिगड़ गया, पंचों को खाने लगे, खुश हो रहा हो गया, मनुष्य जाते हैं वो सुबह से बचेंगे, क्या दशा होगी? ये बड़ी सीधी सादी बात है, एक भगवान को याद हे नाथ, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव जगती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुराशी, कोई चीज ऐसी है जो दुख देने वाली हो? ईश्वर अंश दुख देने वाला है, अविनाशी दुख देने वाला है, चेतन दुख देने वाला है, अमल दुख देने वाला है, सुख राशि दुख देने वाली है, कुल और सुख और आनंद आनंद भरा हुआ है, कुल आनंद भरा हुआ है, वो अपने साथ में है, वो हरदम रहेगा साथ में, आपको छोड़ेगा ही नहीं, ये दुख दाना चीज साथ में रह सकती नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी, यह सुख देना महान आनंद रूप है, वो आपसे वियोग होगा ही नहीं, वो सदा साथ में रहने वाली साफ निकल साफ, ऐसा मौका पा करके अभी छेद नहीं करोगे, कब करोगे? कौन सा वो शरीर मिलेगा, कौन सा संग मिलेगा, कौन सी बात मिलेगी जिस रूप से करो? इतनी सच्ची, इतनी सरल, इतनी सीधी, और मन अपने सब कोई माँ बाप भाई भतीजे मित्र साधु कोई नहीं जाएगा साधु, जब टिकट मिला है जाने का तब मेरा दिया मसाना में, वहां जलने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं आ रहा, मके सब संग साथी जब दुख पड़े तो कोई कोई है दुखों से, तो भगवान का क्यों नहीं मदद करते हो? अरे हरिगण क्यों नहीं गावे, तेरा दिन जावे दिन जावे, अरे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, तेरा दिन जावे घड़ी घड़ी गते पल पल बीते पल से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी घड़े पोहर बदीते आठ पोहर गुड़ जावे भजन बिन दिन जावे दिन जावे। सिद्धि बात रास्ता मिलता है। गीता रामायण जैसे ग्रंथों में संत सत्संग में सीधा रास्ता मिलता है। शंकाएं मिटती है सीधा रास्ता मिलता है। ऐसे मौके भी उद्धार नहीं करोगे क्या वो फिर मिलेगा। ये सत्संग शुरू किया सेठ जी भी रहे भाई जी रहे घनश्याम जी रहे सुखदेव जी रहे चौबे जी रहे तो कौन रहेगा क्या ये रहेगा। ऐसा मौका रहेगा ऐसा कहने वाला सुनने वाला मिलेगा। प्रत्येक देखते पूर्णम यते इतना बते जब तक मौत ना तब तो जल्दी करो जल्दी क्या पता है आज ही बन जाए। गर्भ में आने के बाद में 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं दिया मरने की रीत न हो मरने की रीत न हो ऐसा है कोई मौका कोई ऐसा दिन है कोई ऐसा वर्ष है हरदम खुली है। ऐसा काम कब करोगे कब चेत करोगे कब होश में होगे कब विचार करोगे किस बात की प्रतीक्षा करते हो ऐसा मौका में फिर करेंगे। क्या संग में आए क्या संग में जाएगा कोई संग में रहेगा नहीं कोई रहेगा। धन दिए रुपया देगा इकट्ठे किया है ब्याज भी बढ़ाओ धन बढ़ाओ यो करो। अरे भाई अच्छे काम में खर्च करो जो आपको बढ़िया रहेगा खर्च करो। अरे खर्च करने आदत बनाओ थोड़ा थोड़ी भी सीख जाए बच्चों में भी खर्च करे कंधों से सीखते हैं वहां स्त्री आपकी नहीं होती बेटा बेटी आपके नहीं होंगे बूढ़े हुए आपको क्या मतलब है। ऐसी सजा हो रही है बूढ़े आदमी घर में खाने को नहीं देते रोटी जज थे जज एक जब मैं गोरखपुर में रहता था तो बस्ती गया था बस्ती जिला है जो जज थे वो अब है तो लोग डरते हैं बातें करते हैं तो कपड़े नहीं छोड़ते घर वालों ने निकाल दिया। आदशा शुरू हो गई है शुरू हो गई है बड़े समझदार दूसरे लोग डरते हैं कि इतना समय कहां रोटी हम नहीं देंगे मैं समय कहां से लावे बात करते थे पढ़ नहीं छोड़ता है ये शुरू हो गया काम आप फैलेंगे अब मार काट फैलेंगे विश्वास से सचेत हो जाओ भाई समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।